9 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Jest 10. Serwis informacyjny Michał Przerwa. Wysłannik Donalda Trumpa spotka się w Moskwie z Władimirem Putinem. Sprawa Ziętary powinna być odtajniona przez służby, mówi członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych Marek Biernacki. Ponad 1 000 000 potomków Hiszpanów złożyło wnioski o obywatelstwo. W Moskwie spodziewane jest spotkanie wysłannika Stanów Zjednoczonych Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem. Przedstawiciel Białego Domu ma przedstawić na Kremlu wyniki dwudniowych negocjacji amerykańsko-ukraińskich dotyczących projektu porozumienia pokojowego. Według zapowiedzi kremlowskiego rzecznika Dmitrija Pieskowa do spotkania ma dojść po południu. Po dwudniowych konsultacjach wysłanników Kijowa i Waszyngtonu, które odbyły się na Florydzie, wciąż nieuzgodniona pozostaje kwestia przynależności terytoriów okupowanych przez Rosję. Nie wiadomo także, jakie gwarancje bezpieczeństwa miałaby dostać Ukraina, ani czy Kijów zgodził się na rezygnację z aspiracji do NATO. W Moskwie usiłuje się zdyskredytować wagę ukraińsko-amerykańskich negocjacji. Rosyjskie media państwowe publikują komentarze sugerujące porażkę ukraińskiej delegacji w rozmowach z Amerykanami. Wskazuje się na nieobecność podczas rozmów prezydenta Donalda Trumpa oraz rzekome sukcesy Rosji na froncie. Niezależni eksperci są zdania, że Władimir Putin nie zgodzi się na ustępstwa wobec Ukrainy i będzie żądał Donbasu oraz wycofania ukraińskiej armii z rejonów, które Kreml chce włączyć do Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w ciągu ostatniej doby pracowało na nich 409 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania. Niemal w całym kraju jest mgła. Miejscami może ograniczać widzialność do 100 metrów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że lokalnie mgła osadza szać, powodując śliskość na wierzchni dróg i chodników. Generalna Dyrekcja apeluje do kierowców o ostrożną jazdę. Sprawa uprowadzenia, pozbawienia wolności i pomocnictwa w zabójstwie poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary powinna zostać odtajniona przez służby. Tak mówi członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, poseł Marek Biernacki. Sąd apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok uniewinniający Mirosława R. oraz Dariusza L., którzy zdaniem śledczych w 1992 roku porwali dziennikarza i przekazali go zabójcom. Mężczyźni w latach 90. pracowali w tym holdingu, którego działalnością interesował się zaginiony dziennikarz. Ta sprawa musi zostać rozwiązana, podkreśla Biernacki. Ta sprawa budziła szereg niepokojów, też dużo niedomówień, było dużo niejasności i do dzisiaj jest dużo niejasności. Uważam, że dobry wyrok sądu. Służby, by państwo będą musieli się pochylić nad tą sprawą. Jarosław Ziętara był dziennikarzem śledczym Gazety Poznańskiej. Ostatni raz widziano go we wrześniu 1992 roku. W 1999 roku został uznany za zmarłego. Jego ciała do dziś nie odnaleziono. Rząd chce ratować szkoły zagrożone likwidacją z powodu zmian demograficznych. Proponuje, by w tych placówkach działały także żłobki, domy kultury albo przychodnie lekarskie. Resort edukacji ma pomysł na zagospodarowanie szkół, w których uczniów z roku na rok jest coraz mniej. Problem ten dotyczy zwłaszcza małych miejscowości. Proponuje, by nieużywane części budynków służyły zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. W nowelizacji ustawy zapisano, że jednostki samorządu terytorialnego będą mogły w tych placówkach realizować między innymi zadania związane z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3, polityką senioralną, ochroną zdrowia, kulturą lub wdrażaniem programów pobudzania aktywności obywatelskiej. Pod warunkiem jednak, że działalność tych instytucji nie będzie negatywnie wpływać na funkcjonowanie szkoły. Resort edukacji zwrócił uwagę, że według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności w Polsce będzie systematycznie spadać. W 2060 roku ma wynieść niespełna 31 milionów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Hiszpania będzie miała z kolei więcej obywateli. Ponad 1 000 000 potomków Hiszpanów złożyło już wnioski o obywatelstwo w ramach ustawy o pamięci demokratycznej, a kolejny 1 000 000 osób nadal czeka na termin w konsulatach. To dane Hiszpańskiej Rady Obywateli za granicą, które pokazują skalę zainteresowania powrotem do hiszpańskich korzeni. Ustawa obowiązuje od 3 lat i pozwala ubiegać się o paszport dzieciom i wnukom osób represjonowanych politycznie, ideologicznie albo zmuszonych do emigracji w XX wieku. Wnioski spływały do ostatniej chwili, a skala, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, okazała się bezprecedensowa. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z Argentyny, Kuby, Meksyku i Brazylii. Konsulaty są jednak skrajnie przeciążone. Sieć 178 placówek nie była przygotowana na tak masowy napływ dokumentów. Choć połowa wniosków została już rozpatrzona pozytywnie, eksperci ostrzegają, że wiele spraw może utknąć na lata, jeśli administracja nie zostanie wzmocniona. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, a przejaśnienia możliwe są na południu i zachodzie. Będzie padać deszcz i mrzawka powodująca gołoleć. Od 1 stopnia na Kaszubach, Warmii, Kujawach, na Śląsku i w Małopolsce do 7 na zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Maciej Załęcki, Gosia Jakubowska, Marta Malinowska. Dzień dobry, po raz drugi Arctic Monkeys Crying Lightning. To jest świetny początek drugiej godziny. Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been called cold before. As you bit into your strawberry lace, then offered your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called crying lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you. Thinking of excuses to postpone, you never looked like yourself from the side, but your profile. Twisted and deranged, and I ate that little game you had called. Tak właśnie Arctic Monkeys wprowadzili nas w drugą godzinę tego dobrego dnia, tej audycji, która nazywa się Dobrego Dnia. No i dzień zazwyczaj jest lepszy, kiedy możemy z Państwem podzielić się jakimiś czasem symbolicznymi, czasem naprawdę niosącymi bardzo dużo wartości takiej personalnej upominkami i nie inaczej będzie dzisiaj. Jesteśmy przy płycie tygodnia, przy debiutanckim albumie w wrocławskiej grupy Nago. To jest wielowarstwowa opowieść o dorastaniu. No, taka muzyka, która przez wspominanych już dzisiaj milenialsów jest pewnie doceniana na poziomie emocjonalnym. To nie było ciepłe lato ze smutną buźką na końcu. To jest tytuł tej płyty. Bardzo wciągające wydawnictwo, dlatego też postanowiliśmy podzielić się z nim z Państwem w takim większym wymiarze i uczynić właśnie tę płytę naszą płytą tygodnia w Dobrego Dnia. Dobrego Dnia @polskieradio.pl to jest niezmiennie nasz adres mailowy i oczywiście można się zgłaszać do nas w sprawie tego wydawnictwa, a zagramy utwór Jasne. Czas, a fajnie jakby miała czas, żeby to co ciemne z siebie zlać. Fajnie jakby chociaż raz zdała sobie sprawę, że ma brak. A tej dziury in her heart nie wypełnię ja. Jej nie chcę wcale, chcę tylko swoje pyszne gazowane, słodkie, niesłodzone, tyle zalet. Niczego więcej program Trzeci Polskiego Radia. Won't you find somebody to lead on? Won't you find me somebody who cares? One more night in the garden of evening wouldn't hurt. Blew the roof off a burned out basement. The alarm bells beginning to ring. Won't you buy

Zimowy zdecydowanie tutaj, teraz, dzisiaj. Rozali przecież też w tym towarzystwie jest i doskonale swoim głosem uzupełnia to, co zaserwowali Taco Hemingway i Dawid Podsiadło. Sanatorium, takie metaforyczne, możemy stworzyć przy okazji Dobrego Dnia. Pan Eryk zapytał, czy płyta zespołu Nago pomoże w tym depresyjnym okresie. No, tak się składa, że panie Eryku, to pan nam powie, bo do pana właśnie ta płyta trafia, także czekamy. Najpierw pan poczeka chwilkę na płytę, a potem my czekamy na informację, czy jakkolwiek muzyka od zespołu Nago, to nie było ciepłe lato, z tej płyty właśnie zadziałała pobudzająco i pozytywnie w kontekście tego depresyjnego klimatu za oknem przede wszystkim. Nie chcę mówić o nastroju, bo to przecież nie te rejony, ale rzeczywiście ten czas w Polsce wymaga wyjątkowo dużo cierpliwości i bujnej wyobraźni. Groove Armada teraz, I Want Neil. To tell you what was true inside.

Jak to zrobić, przypomina nasz ekspert, znakomity trener biegowy i triatlonowy Tomasz Domżalski. Myślę, że dla większości biegaczy sprawa, jak ubrać się na zimowe bieganie, jest już jasna, ale zakładam, że pojawili się nowi biegacze, biegaczki, którzy w tym roku stają przed pierwszą swoją zimą biegową i być może zastanawiają się w ogóle, czy w zimę się biega. Otóż tak, biegamy w zimę, jest to bardzo przyjemne, warto nie przerywać swojej biegowej przygody, ale kluczowe w pewnym sensie jest to, jak się ubierzemy na zimowy trening. Zaczynając od góry, nakrycie głowy. To nawet jeżeli ktoś czuje, że jest mu wystarczająco ciepło, warto, żeby zakładać opaskę lub czapkę na głowę, to pozwoli nie wydatkować zbędnej energii, pozostać zdrowszym i kontynuować po prostu trening przez całą zimę. Idąc dalej, pamiętajmy o bieliźnie termoaktywnej, czyli tej pierwszej warstwie, która jest najbliżej ciała. To ona często jest kluczowa w tym, żeby było nam ciepło, sucho i komfortowo. Także dobrej jakości, dobrze dopasowana bielizna termoaktywna jest bardzo ważna. Ja sugeruję również, żeby ubierać się w 3 warstwy. Nawet jeżeli okaże się, że jest nam za ciepło, zawsze możemy tą jedną z tych warstw zdjąć. Lepiej mieć więcej niż mniej. I drugą warstwą jest taka warstwa docieplająca. Może to być cienka bluza, może być to gruba bluza lub po prostu koszulka. I trzecią warstwą kurtka wiatroszczelna lub również chroniąca przed deszczem. To zależy od warunków i potrzeb i też temperatury, jaka panuje na zewnątrz. Jeśli chodzi o dół garderoby, polecam obcisłe spodnie, również dobrze dopasowane, spowodują, że będzie nam się po prostu biegało bardziej komfortowo i nie wyziębimy newralgicznych części, na przykład kolan czy ścięgna Achillesa, co jest na pewno bardzo ważne. Jeśli chodzi o buty, to tutaj jest to bardzo zależne od tego, kim jesteśmy, jakim jesteśmy biegaczem, jak dużo biegamy, no i przede wszystkim od warunków, jakie panują na naszej trasie biegowej, więc tutaj nie sugeruję nic konkretnego, żadnych konkretnych rozwiązań. Jeśli ktoś myśli o butach z membraną wodoodporną, to też jest temat taki bardzo zależny, ponieważ no nie zawsze jest aż tak mokro, żebyśmy chronili się w butach wodoodpornych, no ale jeżeli już się wybieramy gdzieś na bieganie w lesie czy w górach, gdzie mamy gwarancję tego, że będziemy biegali w śniegu lub w takim bardzo trudnym terenie, wtedy można rzeczywiście myśleć o butach z membraną. Jeśli chodzi o inne akcesoria, rękawiczki, skarpetki, pamiętajmy, żeby dobierać odzież dobrej jakości z materiałów technicznych, żeby właśnie cały nasz komplet biegowy powodował, że nie będziemy myśleć o tym, w co jesteśmy ubrani, a będziemy po prostu cieszyć się bieganiem. Kilkukrotnie z ust Tomka wybrzmiał znany w gramatyce związek zgody, czyli rzeczownika z przymiotnikiem dobra jakość. Podpisuję się obydwoma rękoma. Nie warto oszczędzać na odzieży biegowej. W zamian będzie służyć latami. Wiem, co mówię. Parę razy obciąłem się, mówiąc wprost, szukając niskich cen. I to tyle na dziś. Na biegowo słyszymy się za tydzień o stałej porze. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękujemy. Dobra jakość to jest taki zwrot, który dotyczy nie tylko ubioru do biegania, ale dla nas no, przede wszystkim tego, co i jak gramy. Tame Impala tę jakość bez wątpienia reprezentuje. The less I know, the better. Rzeczywiście są takie momenty, kiedy wiemy mniej, to lepiej śpimy po prostu, ale są takie historie, zdarzenia, przede wszystkim takie postaci, których wyjątkowość powoduje, że historia potoczyła się no, nietypowym autorskim torem. I takim człowiekiem dla historii polskiej telewizji był Mariusz Walter. Miłość i telewizja, Mariusz Walter, to jest książka, która z jednej strony jest autobiograficzna, z drugiej są to wspomnienia i opowieści osób najbliższych, a w tym przede wszystkim autorki Bożeny Walter i redaktorki Zofii Turowskiej. I jest to książka, która pozwala nam się z jednej strony przenieść w czasie i posłuchać o tworzeniu polskiego kapitalizmu, ale też o sile charakteru. Są emocje, jest czułość, czasem chropowata, przenikliwości przede wszystkim bardzo dużo miłości. Spotkanie dotyczące tej książki odbędzie się 8 grudnia, czyli w poniedziałek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19:00, a rozmowę z Bożeną Walter i Zofią Turowską poprowadzi Michał Nogaś. 22 i 7 trójek to jest numer do naszego studia. Skoro podaję numer, to oznacza, że zapraszamy Państwa na to spotkanie, żebyśmy wspólnie posłuchali tych historii. 22 i 7 trójek, 8 grudnia, czyli poniedziałek, godzina 19:00, studio imienia Agnieszki Osieckiej, spotkanie z Bożeną Walter i Zofią Turowską, które poprowadzi Michał Nogaś. Jeszcze raz powtórzę, 22 i 7 trójek, a Ezra Collective i Jasmin Lacey będą z nami teraz muzycznie. God gave me feet for dancing. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. For dancing, and that's exactly what I'll do. Give me a highlight. Trójka. If I should lick my wounds, say, oh, it's me instead. There's an aching inside my head. It's telling me you're better off alone. But after midnight, morning will come. And the day we'll see if you went and get some. They say that girl, you know she acts too tough. Turn off the light, Nelly Furtado, artystka, która odegrała i nadal odgrywa bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o muzykę popową XXI wieku. Dzisiaj świętuje urodziny, dlatego też my sięgamy po twórczość Nelly Furtado, przypominając o tym, że ta twórczość ma w sobie taki mocny, uniwersalny wymiar. Myślę, że szczególnie silnie zapisuje się nadal w historii muzyki to, co Nelly Furtado stworzyła razem z Timbalandem, i my o ten etap jej kariery również zahaczymy. Nelly Furtado jeździ dzisiaj po całym świecie, koncertuje na największych festiwalach. Można było ją usłyszeć w ubiegłym roku na festiwalu Bittersweet. No i trzeba przyznać, że wśród niektórych artystów jej pokolenia wzbudza zazdrość to, jak wielką sympatią cieszy się wśród tego młodszego genzetowego pokolenia, więc jest to kolejny dowód na to, że jej muzyka ma w sobie naprawdę bardzo dużo takiej uniwersalnej wartości. Oby tak było i z naszej strony, jak zawsze, najlepsze życzenia. No to skoro zapowiedziałam, to jeszcze raz. Nelly Furtado, tym razem z Timbalandem, Promises. You know how a play about the choke. I was at a loss for words first time that we spoke. You're looking for a girl that'll treat you right. You're looking for in the daytime with the light. You might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the night. You expect me to just let you hit it, but will you still respect me if you get it? All I can do is try, give me one chance. What's the problem? I don't see the ring on your hand. I'll be the first to admit it. I'm curious about you, you seem so innocent. You wanna get in my world, get lost in it. Boy, I'm tired of running, let's walk for a minute. Miscuous girl, whatever you are, I'm robbery is dead, but you're still kinda cute. Hey, I can't keep my mind off you. Who you with? Do you mind if I come through? I'm out of this world, come with me to my planet. Get you on my level, do you think that you could handle it? They call me Thomas, last name Crown. Recognize gang, I'ma lay mine down. I'm a big girl, I can handle myself. But if I get lonely, I'ma need your help. Pay attention to me, I don't talk for my health. I want you on my team, so does everybody else. Baby, we can keep it on the low. Let your guard down, ain't nobody got it on. If you were the girl, I know a place we can go. What kind of girl do you take me for? Miss you, it's girl. Whatever you are, I'm all alone, and it's you that I want. You miscuous boy, you already know that I'm all yours. What you waiting for? You miscuous girl, you're teasing me. You know what I want, and I got what you need. You miscuous boy, let's get to the point, 'cause we all alone, you ready? Don't be mad, don't get me. Don't get mad, don't be mean. Hey, don't be mad, don't get me. Don't get mad, don't be mean. Wait, I don't mean no harm. I can see you with my t-shirt on. I can see you with nothing on. Feeling on me before you bring that on. Bring that on. You know what I mean. Girl, I'm a freak, you shouldn't say those things. Only trying to get inside of your brain. See if you can work me the way you say. It's okay, it's alright. I got something that you don't like. Is it the truth or are you talking trash? The game MVP like Steve Nash. Promiscuous girl, whatever you are. To dzisiaj śpiewamy 100 lat Nelly Furtado i śpiewamy też 100 lat Britney Spears, bo ona także urodziła się 2 grudnia. Ups, znowu to zrobiliśmy, znowu dobrnęliśmy do godziny 11. Maciek Załęcki, Gosia Jakubowska i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Po 11 oczywiście muzyczna poczta UKF to w dużej mierze państwa wybory. Rosalia z najnowszej płyty Lux to nasza ostatnia dzisiejsza propozycja przed 11 właśnie. Dobrego dnia, do usłyszenia. Mis manos en Jerez y mis ojos en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí. Pura por Barcelona. Perdí mi lengua en París, mi tiempo en el E, los hills en Milán. And UK, pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés en tu reliquia. Soy tu reliquia, seré tu reliquia. Perdí la fe en DC y la amiga en Bangkok, un mal amor en Madrid y en México el blond, la mala hostia en Berlín y el arte en Granada. Perre nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires. En Japón lloré y mis pestañas de Sile y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé. Pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también, la pureza está en mí. Soy una santa, pero estoy blessed. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre.